่ายเทวดาทั้งหลายนั่งคอยพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาเทวดาเหล่านั้นได้ฟังว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมธูปเครื่องอบและดอกไม้ทิพย์ไปคอยอยู่ที่ทางจะเสด็จมาตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตกูฏบูชาพระมหาสัตว์ด้วยของหอมและบุพชาติเป็นต้นนำเสด็จสู่เทวสภาชื่อสุธรรมาพระเจ้าเนมิราชเสด็จลงจากรถเข้าสู่เทวสภาเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพยอาสน์เท้าสักกะเทวราชเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพยอาสน์และเสวยทิพยกามสุขพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าเทวดาทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึงก็พากันยินดีต้อนรับว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วอันหนึ่งพระองค์มิได้เสด็จมาร้ายข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งในที่ใกล้เท้าสักกะเทวราชณบัดนี้เถิดเท้าสักกะเทวราชทรงยินดีต้อนรับพระองค์ผู้เป็นพระราชาแห่งชาววิเทหรัฐผู้ทรงสงเคราะห์ชาวกรุงมิถิลาเท้าวาสวะเทวราชทรงเชื้อเชิญให้เสวยทิพยกามารมณ์และประทับบนทิพยอาสน์เป็นความยินดีแล้วที่พระองค์เสด็จมาถึงทิพยสถานอันเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายผู้ยังสิ่งที่ตนประสงค์ให้เป็นไปได้ตามอำนาจขอเชิญประทับอยู่ในหมู่เทวดาผู้สำเร็จด้วยทิพยกามทั้งมวลขอเชิญเสวยทิพยกามารมณ์ในหมู่เทพเจ้าชาวดาวดึงเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายินดีต้อนรับปฏินันทิงสุความว่าร่วมกันประพฤติเป็นที่รักคือต่างยินดีร่าเริงต้อนรับคำว่าสำเร็จด้วยทิพยกามทั้งมวลสัพพะกามะสมิทธิสุได้แก่ผู้ประกอบด้วยความสำเร็จทิพยกามารมณ์ทั้งปวงท้าวสักกะเทวราชเชิญเสด็จพระมหาสัตว์ให้เสวยทิพยกามารมณ์และให้ประทับบนทิพยอาสน์อย่างนี้พระเจ้าเนมิราชทรงสดับดังนั้นเมื่อจะดำรัสห้ามจึงตรัสว่าจริงใดที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้จริงนั้นเปรียบเหมือนยวดยานหรือทรัพย์ที่ขอยืมเขามาฉะนั้นหม่อมฉันไม่ปรารถนาสิ่งซึ่งผู้อื่นให้บุญทั้งหลายที่หม่อมฉันทำเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามหม่อมฉันไปหม่อมฉันจะกลับไปทำกุศลให้มากในหมู่มนุษย์ด้วยการบริจาคทานการประพฤติสม่ำเสมอความสำรวมและการฝึกอินทรีย์ซึ่งทำไว้แล้วจะได้ความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสิ่งใดที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้ยังปรโตทานะปัจจยาความว่าสิ่งใดที่ได้มาเพราะการให้จากผู้อื่นคือของผู้อื่นนั้นเป็นปัจจัยคือเพราะผู้อื่นนั้นให้สิ่งนั้นย่อมเป็นเช่นกับของที่ขอยืมเขามาฉะนั้นหม่อมฉันจึงไม่ปรารถนาสิ่งนั้นคำว่าหม่อมฉันทำเองสยังกตานิความว่าก็บุญทั้งหลายเหล่าใดที่หม่อมฉันกระทำไว้ด้วยตนการกระทำบุญเหล่านั้นของหม่อมฉันนั่นแหละไม่สาธารณะแก่คนเหล่าอื่นคำว่าทรัพย์ที่จะติดตามอาเวนิยังทะนังได้แก่ทรัพย์ที่ติดตามตนไปได้คำว่าด้วยการประพฤติสม่ำเสมอสมะจริยายะได้แก่ด้วยความประพฤติสม่ำเสมอทางไตรทวารคำว่าด้วยความสำรวมสัญญะเมนะได้แก่ด้วยการรักษาศีลคำว่าด้วยการฝึกทะเมนะได้แก่ด้วยการฝึกอินทรีย์พระมหาสัตว์ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะแก่เทวดาทั้งหลายอย่างนี้เมื่อทรงแสดงประทับอยู่7วันโดยการนับในมนุษย์ยังหมู่เทพเจ้าให้ยินดีประทับอยู่ท่ามกลางหมู่เทวดานั่นเอง เมื่อจะทรงพรรณนาคุณแห่งมาตาลีเทพสารถีจึงตรัสว่ามาตาลีเทพสารถีผู้เจริญเป็นผู้มีอุปการะมากแก่หม่อมฉันได้แสดงสถานที่อยู่ของผู้มีธรรมอันงามและผู้มีกรรมอันลามกแก่หม่อมฉันบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าได้แสดงสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมอันงามและผู้มีกรรมอันลามกแก่หม่อมฉันโยเมกัลยาณกัมมานังปาปานังปฏิทัสสยิความว่ามาตาลีเทพสารถีนี้ได้แสดงสถานที่เป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายผู้มีกรรมอันงามและสถานที่ของสัตว์นรกทั้งหลายผู้มีกรรมอันลามกแก่หม่อมฉันลำดับนั้นพระเจ้าเนมิราชเชิญท้าวสักกะเทวราชมาตรัสว่าข้าแต่มหาราชหม่อมฉันปรารถนาเพื่อกลับไปมนุษยโลกท้าวสักกะเทวราชจึงมีเทวองค์การสั่งมาตาลีเทพสารถีว่าท่านจงนำพระเจ้าเนมิราชเสด็จกลับไปในกรุงมิถิลานั้นอีกมาตาลีเทพสารถีรับเทวบัญชาแล้วได้จัดเทียมรถไว้พระเจ้าเนมิราชทรงบันเทิงกับหมู่เทวดาแล้วยังเหล่าเทวดาให้กลับตรัสอำลาแล้วเสด็จขึ้นรถมาตาลีเทพสารถีขับรถไปถึงกรุงมิถิลาทางทิศปราจีนมหาชนเห็นทิพยรถก็มีจิตบันเทิงว่าพระราชาของพวกเราเสด็จกลับแล้วมาตาลีเทพสารถีทำประทักษิณกรุงมิถิลายังพระมหาสัตว์ให้เสด็จลงที่สีหบัญชรนั้นแล้วทูลลากลับไปยังที่อยู่ของตนทีเดียวฝ่ายมหาชนก็แวดล้อมพระราชาทูลถามว่าเทวโลกเป็นเช่นไรพระเจ้าข้าพระเจ้าเนมิราชทรงเล่าถึงสมบัติของเหล่าเทวดาและของท้าวสักกะเทวราชแล้วตรัสว่าแม้ท่านทั้งหลายก็จงทำบุญมีทานเป็นต้นก็จักบังเกิดในเทวโลกนั้นเหมือนกันแล้วทรงแสดงธรรมแก่มหาชนครั้นการต่อมาพระมหาสัตว์เนมิราชนั้นเมื่อภูษามาลากราบทูลความที่พระเกศาหงอกเกิดขึ้นจึงทรงให้ถอนพระศกหงอกด้วยพระแหนบทองคำวางในพระหัตถ์ทอดพระเนตรเห็นพระศกหงอกนั้นแล้วสลดพระหฤทัยพระราชทานบ้านสวยแก่ภูษามาลามีพระราชประสงค์จะทรงผนวดจึงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสเมื่อพระราชโอรสทูลถามว่าพระองค์จักทรงผนวดเพราะเหตุไรเมื่อจะตรัสบอกเหตุแก่พระราชโอรสจึงตรัสคาถาว่าผมงอกที่งอกขึ้นบนเศียรของพ่อนี้นำความหนุ่มไปเสียเป็นเทวทูตปรากฏแล้วคราวนี้จึงเป็นคราวที่พ่อจะบวชพระเจ้าเนมิราชตรัสคาถาแล้วเป็นเหมือนพระราชาองค์ก่อนๆทรงผนวดแล้วประทับอยู่ณอัมพวันนั้นนั่นเองเจริญพรหมวิหารสี่มีฌานไม่เสื่อมได้เป็นผู้บังเกิดในพรหมโลกพระศาสดาเมื่อจะทรงทำให้แจ้งซึ่งความที่พระเจ้าเนมิราชนั้นทรงผนวดแล้วจึงตรัสคาถาสุดท้ายว่าพระเจ้าเนมิราชราชาแห่งแคว้นวิเทหะผู้ทรงอนุเคราะห์ชาวมิถิลาตรัสคาถานี้แล้วทรงบูชายัญเป็นอันมากทรงเข้าถึงความเป็นผู้สำรวมแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตรัสคาถานี้แล้วอิทังวัตวาความว่าตรัสคาถานี้ว่าผมงอกที่งอกขึ้นบนเศียรพ่ออุตตมังครุหาไมหังดังนี้เป็นต้นคำว่าทรงบูชายัญเป็นอันมากปุถุยันยังยะชิตวานะได้แก่ถวายทานเป็นอันมากคำว่าทรงเข้าถึงความเป็นผู้สำรวมแล้วสัญญมังอัจฉุปาคมิความว่าทรงเข้าถึงความสำรวมในศีลฝ่ายพระราชโอรสของพระเจ้าเนมิราชนั้นมีพระนามว่ากาลารัชกะตัดวงนั้นคือเมื่อถึงคราวพระศกหงอกและทราบแล้วหาทรงผนวดไม่พระศาสดาเมื่อทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมหาพิเนสกรมแม้ในการก่อนตถาคตก็ออกมหาพิเนสกรมเหมือนกันตรัสฉะนั้นแล้วทรงประกาศจตุราริยสัจประชุมชาดกท้าวสักกะเทวราชในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุชื่ออนุรุทธะในการนี้มาตาลีเทพสารถีในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุชื่ออานนท์ในการบัดนี้กษัตริย์ 84,000 องค์ในครั้งนั้นได้เป็นพุทธบริษัทในการบัดนี้เนมิราชในครั้งนั้นก็คือเราผู้สัมมาสัมพุทธะนี้เองแลเนมิราชชาดกจบ